Hujambo pale popote ulipo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Mhadhiri ambaye pia ni bingwa wa masuala ya uchaguzi asema kuwa si jambo la kawaida kwa tume ya uchaguzi kutangaza matokeo yenye dosari. Na nchi ya Tanzania kuwapokea wakimbizi endapo itahitajika, kinyume na kauli za awali zilizosema kuwa nchi hiyo imepiga marufuku wakimbizi kutoka Burundi. Na raia wa mwambao wa ziwa Tanganyika hapa jijini Bujumbura waliosimamisha shughuli zao kutokana na kupanda kwa maji ya ziwa hilo wafurahia kupungua kwa maji hayo. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Bi Serafine Hakizimana. Jina langu Romuald Nyeuz nikisema karibuni nyote. Isanganiro. Habari kamili. Si jambo la kawaida tume ya uchaguzi seni kutangaza matokeo ya muda ya uchaguzi wa hivi karibuni yenye dosari. Ni uchambuzi wa mhadhiri Deni Banshimiusa ambaye pia ni mtaalamu wa masuala ya uchaguzi. Anaeleza kuwa matokeo yenye hitilafu yanakanganya wanaotaka kufikisha malalamiko yao katika mahakama ya katiba. Kwa upande wake, tume seni ingeitisha wadau wote wa uchaguzi ili kutoa maelezo zaidi. Tumsikilize akitafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Etienne Manirakiza. Kuna mambo yaliyoshangaza. Hivi karibuni Pierre Kazihise, kiongozi wa tume huru ya kitaifa husika na uchaguzi seni, amefahamisha kuwa yaliyowekwa wazi hayakujadiliwa na makamishina wa tume seni. Inawezekana kuwa ndio sababu iliyomlazimisha kufuta matokeo hayo kwenye tovuti ya tume seni. Hiyo inaleta wasiwasi na watu kujiuliza wapi matokeo hayo yaliyotangaziwa Burundi na ulimwengu yametokea wapi. Kiukweli, tume huru husika na uchaguzi seni ndiyo inahusiwa kutangaza matokeo ya muda ya uchaguzi. Naam, huyo aliyesikika alikuwa Deni Banshimiusa, mhadhiri lakini pia bingwa wa masuala ya uchaguzi. Utovu wa maadili ya utamaduni wa Burundi kupigania maslahi ni miongoni mwa sababu zinazomsukuma mtu kutoa matusi au kauli chafu kwenye mitandao ya kijamii. Ni matamshi yake mtaalamu wa masuala ya jamii mhadhiri Alexis Ndabarushimana, ambapo anaeleza kuwa matokeo ya matusi ni kulipiza tusi kwa tusi au kujinyonga. Kwa upande wake bwana Ndabarushimana, ili kutokomeza kauli chafu mitandaoni, bora mafunzo ya maadili ya Kirundi yatolewe na wataalamu pamoja na viongozi. Na hatua ya kuzuia raia wa Burundi kukimbilia nchini Tanzania ilichukuliwa kwa sababu nchini Burundi amani inatawala, hakuna kisingizio cha kutoroka nchi. Ni matamshi yake barozi wa Tanzania nchini Burundi. Barozi Jili Elibariki Mareko anatolea wito wakimbizi wanaosalia kambini kujiandaa kurejea makwao kuendeleza taifa lao. Tumsikilize akizungumza na mwenzetu Jamali Vianney Ngenda Kumana. Habari za kutopokea wakimbizi wa Burundi nchini Tanzania ni agizo lile lililotolewa mwaka 2017. Hivi karibuni serikali haijatoa agizo lolote la kutopokea wakimbizi. Na lile lilitolewa wakati huo ili kupisha zoezi la kuwarejesha wakimbizi wa Burundi nchini mwao, wale waliopenda kurejea kwa hiari baada ya kuona hali ya amani inarejea. Hata hivyo, mipaka ya Tanzania ipo wazi kupokea wakimbizi halali wanaohitaji hifadhi endapo kutatokea machafuko katika nchi yoyote ile kati ya nchi zinazotuzunguka. Na ni kwa sababu gani serikali ya Tanzania ilichukua hatua hiyo mwaka huyo 2017? Ni kwa sababu wakati huo tayari nchini Burundi amani ilishaanza kurudi, na wananchi wenyewe wa Burundi, wale wakimbizi walioko kwenye makambi, waliona kabisa kwamba hali inaendelea kuwa salama nchini mwao, na wao wenyewe kwa hiari kwa wanataka kurudi nchini mwao. Ndio sababu sasa tukasitisha lile zoezi la kuwapokea wengine, kwa sababu tayari kuna amani. Unakimbia nchi yako kama hakuna amani, lakini kama kuna amani una sababu ya kukimbia. Tulisitisha hilo ili sasa tuweze kuwawezesha hao wanaotaka kurudi waweze kurudi nchi. Na kwa sasa mchakato wa kurejesha wakimbizi wenye asili ya Burundi unafikia wapi kwa sasa? Kwa mara ya mwisho kundi lililoingia nchini Burundi kutoka kwenye makambi ya wakimbizi ilikuwa ni tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2020. Tukasimama kwa sababu huku kulikuwa na zoezi sasa la uchaguzi mkuu linaendelea na kuna watumishi ambao wanahusika na kupokea wakimbizi. Tuliona tuwape muda na wenyewe waweze kushiriki katika zoezi la uchaguzi mkuu. Sasa uchaguzi mkuu umeshamalizika. Tunasubiri mahakama ya katiba ikishathibitisha matokeo ya uchaguzi then tunaendelea sasa na zoezi la kuwarejesha wale wakimbizi waliobaki. Wale ambao wameshajiandikisha kutaka kurudi nchini Burundi. Wewe kama vile barozi wa Tanzania nchini hapa Burundi, ni wito gani unaweza kutolea raia wa Burundi kipindi cha baada ya uchaguzi ulioendeshwa mnamo tarehe 20 mwezi huu Mei? Wito wangu kwa Burundi ni kwamba sasa hivi Burundi kuna amani, hivyo amani itaendelea kuwepo. Ni wakati mwafaka sasa kwa Warundi waishio kwenye makambi ya wakimbizi yaliyoko mkoani Kigoma, Tanzania, kurejea nchini Burundi ili waijenge nchi yao, kwa sababu maendeleo ya Burundi yataletwa na Warundi. Na kwa upande wa viongozi ambao walipigiwa kura, wao wito gani? Kwa sasa hivi tunachosubiri ni, kwa sababu taratibu zinaendelea, tunajua kabisa mgombea aliyekuwa na nafasi ya pili hakuridhika na matokeo na amefuata taratibu za kisheria kwenda kwenye mahakama ya katiba. Kwa hiyo tunasubiri mahakama ya katiba itakapoamua, uamuzi wa mahakama ya katiba utakapotolewa basi uheshimiwe. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio za Radio Isanganiro kupitia masafa ya FM 89.7 kwa wakazi wa jiji la Bujumbura na viunga vyake. Baada ya sekta ya kahawa kutaifishwa, wakulima wa zao hilo wanaweza kupata faida kwa sababu tayari wamepata awamu ya kwanza ya malipo. Mbali na hayo, tarafa zinasema kuwa kiwango cha kodi inayotozwa kimeongezeka kwa sababu hivi kahawa haipitishwi katika mlango wa nyuma. Hayo yanajiri wakati sekta ilipokuwa mikononi mwa watu binafsi, malipo ya wakulima yalikuwa yakicheleweshwa au kutopewa malipo yao kabisa. Katika Wizara ya Mazingira, Kilimo na Ufugaji wanasema kuridhishwa na maendeleo ya msimu huu, huku wakieleza kuwa awamu ya pili inaandaliwa. Na baadhi ya raia wakazi wa jiji la Bujumbura waliokuwa wanaendesha shughuli zao katika maeneo yaliyokumbwa na maji ya Ziwa Tanganyika yaliyozidi kingo zake wanaridhishwa na kupungua kwa maji hayo. Waliozungumza na Radio Isanganiro wana matumaini kuwa yakiendelea kupungua na shughuli zao zitaendelea kama ilivyo awali. Huyu ni mmoja mwa waliozungumza na mwenzetu Ezekiel Ndikumwenayo. Kwa sasa hivi tunashukuru maji yanaanza kupunguka kidogo kidogo, lakini sio kwamba yamepunguka zaidi. Alafu tunategemea kwamba msiku za usoni kwenye mwezi mmoja au mbili atakuwa ameshapungua kabisa. Ukitizama nafasi mliokuwa nayo katika mwezi mmoja au miwili, mtakuwa mmeipata? Kwa mwezi mmoja au miwili kupata ile nafasi tena haitawezekana, kwa sababu maji yanakwenda polepole na alikuwa ni mengi sana, kwa sababu mvua ilipiga ni nyingi na hatujajua sababu gani mvua maji yalipanda kiasi hiki, kwa sababu ndio mara kwanza tunaona hivi. Lakini tunategemea kwa kutokana na hali vile tunaiona, kwamba tunaweza tukapata hata mita 15 ambazo tunaweza tukapata katika mwezi mmoja. Hizo zinaonekana kuwa zinaweza kuwa zimepatikana. Mungu anaweza akasaidia na kazi ikarudi vile vile ilikuwa, kwa sababu hivi mambo ya maji ni mambo ya kupita. Tunamtegemea Mungu kwamba mambo yote yatakwenda sawa na kazi itarudia kuwa sawa. Na sekta ya maji na umeme katika shirika la ugavi wa maji na umeme REGIDESO zinastahili kutenganishwa. Hayo yamechomoza katika sheria ya kuratibu upya shirika la REGIDESO iliyopasishwa na baraza la mawaziri lililokutana Jumatano hii. Katika ripoti ya mkutano huo, katibu ambaye pia ni msemaji wa serikali amefahamisha kuwa kulitokea changamoto tofauti kama maji yanayomwagika na kiwango cha umeme kinachopotea bure, hata na kipato kinachoingizwa na shirika hilo kilibaki vile vile. Tumsikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Omer Nduwayo. Kuva mwaka w'igihumbi kimwe amajani chenda na mirongo chenda, leta yarakoze ibishoboka mu ntumbero yo kurinagura no kuritunganya neza kugira ngo rikore neza. Tangu mwaka wa 1990 serikali ilijitahidi kwa vyovyote iwezavyo ili kurudisha shirika REGIDESO katika hali nzuri na kuliweka katika mpangilio mzuri ili liwe katika hali nzuri. Kwa jitihada zake zote, juhudi za serikali hazikufanikiwa kufikia lengo kama ilivyokuwa ikikusudiwa. Maji yanayojimwaga na umeme unaoharibika viliendelea kuonekana kuwepo kwa kiwango cha juu. Isitoshe, kitita cha mapato ya shirika Regideso linachoingiza kwa mwaka huangukia kwenye 66% ukilinganisha na fedha zilizokuwa zikikusudiwa. Shida nyingine nyingi tu ziliendelea kujidhihirisha. Kwa sababu hizo, miongoni mwa hatua zinazoweza kuchukuliwa ili shirika hilo zalishaji la maji na umeme liendelee kuwa katika hali nzuri, kulirudiwa rudiwa fikra ya kulifanyia mpangilio mpya wa kazi. Katika mpangilio huo mpya, la kuharakia ni kugawa taasisi ya maji na taasisi ya umeme ili upande wote ujitayarishe kivyake na uzalishaji uwe huru. Ni kwa lengo hilo kuliwekwa jopo la wataalam wanaofanya tathmini ya ugawaji wa taasisi hizo mbili. Waraka huu unahitaji pia kuundwa kwa kamati katika ngazi za juu inayofuatilia kwa ukaribu utekelezwaji wa mfumo huu ili ufanyike kwa kufuata lengo la serikali. Baada ya kubadilishana mawazo na fikra kwa swala hili, baraza la mawaziri lilipasisha mswada huo. Inama shikiranganji imaze guca hijya no hino ibiri muri ugo rwandiko yaravyemeje. Naam, huyo aliyesikika alikuwa Prosper na Ugwamie, katibu mkuu ambaye pia ni msemaji wa serikali. Na huu, mpenzi msikilizaji, ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Shukrani kwa fundi mitambo B Serafine Hakizimana aliyewezesha sauti yangu ikufikie pale popote ulipo. Shukrani pia kwa msimamizi wa matangazo Omeri Mduayo. Kutoka hapa studio, mimi Romwadi Neuze na kutakia kila la heri.